Śląskiej. Kolarzom kibicują Sunal PKP Intercity, polska organizacja turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Liban zaatakował rakietami, wzgórza Golan zginęło co najmniej 9 osób. 25-letnia kobieta utonęła w jeziorze Rydwan w Guźni niedaleko Łowicza. Nasi siatkarze wygrali pierwszy mecz na igrzyskach, reprezentację Egiptu pokonali w setach 3-0. Atak rakietowy Libanu na wzgórza Golan. Według informacji izraelskiej armii zginęło 9 osób, w tym dzieci. 34 osoby są ranne, z czego połowa ciężko. W kierunku wzgórz Golan wystrzelono najpierw około 30 rakiet, pół godziny później 10 kolejnych. Obrona powietrzna zestrzeliła większość z nich. Część trafiała w niezaludnione obszary. Jedna z rakiet spadła na stadion w wiosce Majal Shams. Właśnie tam zginęło 9 osób w wieku od 10 do 20 lat. O ataku zostali poinformowani premier Benjamin Netanyahu oraz ministrowie obrony i szef sztabu generalnego. 25-letnia kobieta utonęła w jeziorze Rydwan w Guźni niedaleko Łowicza. Świadkowie zdarzenia powiadomili służby ratownicze. Strażacy odnaleźli kobietę i wydobyli na powierzchnię, ale mimo resuscytacji nie udało się jej uratować. Rzecznik Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak przypomina, że w zbiorniku wodnym po dawnej żwirowni kąpiel jest zakazana. Mimo to w upalne dni akwen przyciąga amatorów kąpieli z okolicy. Polscy siatkarze wygrali swój pierwszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pokonali Egipt 3-0. Biało-czerwoni są w gronie faworytów. W warszawskiej strefie kibica był nasz reporter Michał Jędrkowiak. Gdy grają piłkarze, jest tak. Wielka radość! Bardzo duża! Jeszcze jeden! A gdy grają siatkarze? Cisza, spokój, powściągliwy doping przy czymś smacznym. Pizza biało-czerwona. Zawsze w barwach narodowych. To jest niedoceniany sport w Polsce, a osiągamy bardzo dobre wyniki. Z Egiptem siatkarze wygrali. W ubiegłym roku zdobyli Mistrzostwo Europy i Puchar Ligi Narodów. Liga Świątek wygrała, też obejrzało ją pewnie mniej osób niż obejrzałoby trzecią Ligę Polską, więc smutne, ale prawdziwe. Z piłką nożną jest taki problem, że my nie mamy takich wyników. To jest takie nasze marzenie. Zawsze jest taki doping. Troszeczkę lepiej. Siatkarze, jeżeli chodzi o brak emocji takich kibicowskich, padli ofiarą własnego sukcesu. Myślę, że tak. Kolejna okazja do kibicowania siatkarzom, głośno lub po cichu, w środowy poranek. Zagrają z Brazylią. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Prezydent Francji chwali inaugurację igrzysk i dziękuję policjantom za zapewnienie bezpieczeństwa. Emmanuel Macron odwiedził paryską prefekturę policji, wyraził wdzięczność funkcjonariuszom. Nie szczędził też pochwał organizatorom inauguracyjnego show. Przyszedłem tu wyrazić wam największą wdzięczność. Wczoraj Francja pokazała światu nadzwyczajny spektakl unikatowy w historii świata i igrzysk, który jak sądzę napawał dumą naszych rodaków. Ale poza wspaniałym show artystów i sportowców udało się wszystko przeprowadzić bezpiecznie, za co chcę wam podziękować. W zabezpieczeniu pierwszego dnia igrzysk uczestniczyło 50 tysięcy funkcjonariuszy policji i innych służb. Co najmniej 300 tysięcy osób uczestniczy według organizatorów w Paradzie Równości w Berlinie. Podczas demonstracji w stolicy Niemiec w kilku miejscach słychać było antyizraelskie hasła. Silni tylko razem, dla demokracji i różnorodności. To główne hasło tegorocznego spotkania mniejszości seksualnych. Organizatorzy spodziewali się nawet 500 000 uczestników. Według pierwszych szacunków pojawiło się ich mniej, między innymi z powodu deszczowej pogody. Największa w ciągu roku parada ruchu LGBT w Niemczech odbywa się od blisko pół wieku pod koniec lipca. Christopher Street Day to w obszarze niemieckojęzycznym odpowiednik polskiej Parady Równości czy angielskiego określenia Gay Pride. W głównym przemarszu ulicami Berlina uczestniczy 100 pieszych grup i 75 kolorowych platform z przedstawicielami różnych środowisk LGBTQ+, nie tylko z Niemiec. Policja podkreśla spokojny przebieg wydarzenia, zgłoszono jednak kilka incydentów związanych z antysemickimi transparentami oraz hasłami wzywającymi do intyfady i poparcia dla Hamasu. Między Bramą Brandenburską a Kolumną Zwycięstwa do północy przewidziana jest impreza taneczna i koncerty. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rocznicę audycji o polskich książkach prowadzonej przeze mnie, przez Maksa Cegielskiego. Wydawczynią jest Michalina Bieńko, a ten odcinek realizuje Olga Szućko. I będziemy mieć dla was różne atrakcje, ale to, jak mówią po angielsku, stay tuned. Natomiast Paulina Januszewska jest dziennikarką krytyki politycznej, która to krytyka polityczna wydała rzeczoną książkę, ale przez lata pracowała między innymi w Newsweeku, jest laureatką konkursu Dziennikarze dla Klimatu i finalistką czwartej edycji konkursu Człowiek z Pasją. To są nagrody dziennikarskie imienia Zygmunta Moszkowicza. Paulina, zacznijmy od konkretu. Czy na przykład Trójka i ta audycja wchodzi w kategorię gówno dziennikarstwa? Myślę, że może wchodzić, jeśli sobie na to pozwolimy i jeśli mamy, odczuwamy różnego rodzaju presję. To może być presja polityczna, to może być presja ekonomiczna, to może być presja wynikająca z relacji międzyludzkich i tego, że na przykład pracujemy w zespole zarządzanym przez osobę nie posiadającą do tego stosownych kompetencji. Ja myślę, że gówno dziennikarzami bywamy wszyscy i wszystkie, niezależnie od tego, w jakim medium pracujemy, ponieważ jesteśmy poddawani właśnie tym presjom, o którym wspomniałam. Na przykład fakt, że dzisiaj dziennikarstwo jest bardzo uzależnione od gigantów cyfrowych, od Facebooka i tych wszystkich mediów społecznościowych, od Google'a, też sprawia, że my musimy tworzyć teksty klikalne, zarządzać takim zaangażowaniem czytelników, czytelniczek, odbiorców, odbiorczyń, która będzie pasowała do algorytmów. I okazuje się, że niestety algorytmy są bardzo kapryśne, bazują na takim negatywnym zaangażowaniu, czyli raczej będą tutaj konsumować te negatywne emocje, złość, hejt i tak dalej, niż te pozytywne, które być może wiążą się z takim wartościowym, misyjnym dziennikarstwem, chociaż ja słowa misja w kontekście dziennikarstwa bardzo nie lubię używać i z tą misyjnością, czy też określaniem tak tego zawodu walczę. Mhm. Ale gdzie przebiega ta cienka granica? Czy na przykład w momencie, w którym przed audycją zrobiliśmy sobie zdjęcie, które wrzuciliśmy na Instagrama, oznaczając ciebie, oznaczając mnie, oznaczając krytykę polityczną i Trójkę, czy w ogóle samo to, że w radiu, gdzie dawniej takich rzeczy się nie robiło, wygląd w radiu kiedyś był zupełnie nieistotny, a teraz się okazuje istotny, bo nie ma właściwie medium, które by właśnie jakoś z social mediami nie współpracowało, więc czy już w momencie, w którym to robimy, to przekraczamy tą granicę cienką? Myślę, że nie, bo też nie ma co obrażać się na rzeczywistość. Kultura się zmienia i kultura wizualna jest dzisiaj w zasadzie bardzo istotna. Bez tego w ogóle tak naprawdę nie istniejemy, więc myślę, że też radio, które bazuje jednak na tej formule słuchalności, też musi się otwierać na te nowe formy. Mało tego, ja bym się na social media nie obrażała tak ogólnie, bo i w ogóle na internet, bo często się mówi, że to internet jest tym miejscem, tym w ogóle narzędziem, które zniszczyło dziennikarstwo. To nieprawda. To jest, on nam bardzo ułatwił pracę, też taką pracę codzienną, nie wiem, spisywanie wywiadów, czy w ogóle przeprowadzanie ich bez konieczności jeżdżenia gdzieś daleko. Ja bym powiedziała raczej, że problemem jest to, w jaki sposób social media zdominowały rynek medialny, w jaki sposób narzucają mu reguły, które sprawiają, że nie możemy robić tego dobrego dziennikarstwa. I też po prostu ten rynek jest nieuregulowany, to znaczy giganci cyfrowi de facto agregują treści, czyli mówiąc wprost, kradną treści dziennikarskie, nie dając nic w zamian. Oczywiście można powiedzieć, no dają nam widzialność i tak dalej. Z tym, że większość tekstów, która powstaje, a powiedzmy sobie, że rzetelne informacje i ich zdobycie kosztuje czas i pieniądze, wysiłek, też wysiłek emocjonalny, w takiej sytuacji, kiedy my jako dziennikarze pozyskujemy te informacje, stwarzamy tekst i tak dalej, czy audycje, cokolwiek, a okazuje się, że tylko fragmenty tego tekstu są odczytywane przed odbiorców, bo dzisiaj nikt tak naprawdę nie czyta tekstu, idąc na stronę chociażby, nie wiem, mojej krytyki politycznej, tylko te wszystkie informacje pobiera z Facebooka, z Instagrama i nigdy nie trafia do tego źródła. I problem polega na tym też, że social media, czy w ogóle giganci cyfrowi, w tym Google, wyświetlają nasze treści, nie płacą za nie, a następnie na przykład korzystają z wpływów, które dają reklamy wokół treści, które stworzyliśmy, i tymi zyskami z reklam się nie dzielą. Na szczęście teraz nowelizacja prawa autorskiego, implementowanie dyrektywy DSM Unii Europejskiej w Polsce po zmianach prowadzonych przez Senat w ostatniej chwili mają polskim mediom dawać możliwość rządowego arbitrażu przy odzyskiwaniu tych pieniędzy, ale rzeczywiście sam fakt, że dopiero w ostatniej chwili, po dużym jednak proteście mediów, dużych mediów, premier i rząd nagle się zorientowali, że w ogóle taki problem istnieje, pokazuje, jak bardzo to jest niezrozumiała do końca sprawa dla polityków. I rzeczywiście to jest tak, że sztuczna inteligencja też się trenuje na naszych książkach, na tym wszystkim, co znalazła w internecie, bez pytania o zgodę, więc jednak trochę byłbym, zaraz przejdziemy do tych innych przyczyn, ale myślę, że ta presja z jednej strony jednak algorytmiczna, internetowa, ma też wpływ na to, że powiedziałaś, że jest łatwiej, ale może łatwiej znaczy, że jest więcej i szybciej, ale niekoniecznie lepiej. Ja sobie myślę trochę o tym, jak o takiej broni masowego rażenia, która jednak czasem się przydaje, i to jest to trochę rzeczywistość, której niestety przyszło nam trwać, i my się też musimy dostosowywać do pewnych kwestii. Ja myślę, że to, że w ogóle rozmawiamy o regulacjach i że duże media też zaczęły rozmawiać o regulacjach, to jest bardzo dobry znak. Oczywiście są też głosy negatywne, to znaczy pokazujące, że no dobrze, teraz wyświetlacie czarną planszę na swoich głównych portalach, a przecież wczoraj robiliście, nie wiem, jakieś szkolenia sponsorowane przez Google, braliście gadżety od tych wszystkich korporacji i tak dalej, można tutaj wymieniać bardzo dużo działań, no a nagle się zorientowaliście, że jednak jest źle. No ja też sobie zdaję sprawę, że tutaj w tej sytuacji trzeba też podzielić rynek medialny na bardzo różnych graczy i myślę, że problemem jest brak solidarności w tym środowisku, to znaczy mali i średni wydawcy w jakiś sposób być może próbowali się przeciwko tej presji nawet big techów, czy także innym, politycznej czy ekonomicznej, sprzeciwiać, podczas gdy najwięksi gracze, czyli największe portale horyzontalne, niekoniecznie. No ja mam takie doświadczenie z różnych konferencji, spotkań, między innymi organizowanych przez Panoptykon, bardzo ważną organizację zajmującą się właśnie ochroną obywateli, ale też mediów przed zakusami gigantów cyfrowych. No i tam niestety zazwyczaj spotykałam tych mniejszych wydawców, czy średnich wydawców, a tych największych graczy tam brakowało przy tych rozmowach. Co zrobić, żeby jednak tutaj tego Goliata pokonać. I myślę, że dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o rynek książkowy zresztą. Mam nadzieję, że teraz zmiany w Polskiej Izbie Książki pozwolą właśnie jednak na większą solidarność. Z jednej strony mamy wobec tego internet, ale co to znaczy z tego fragmentu, który przeczytałem? Chore na bezradność i znieczulicę środowisko. Oj, to dużo w zasadzie jest tych faktorów, które sprawiają, że w mediach jest tak źle. Ja może zacznę od pewnego podziału, który też przebiega wzdłuż granic klasowych i wzdłuż granic pokoleniowych. Oczywiście bardzo dużo osób mi zarzuca, że ja w tej książce tak naprawdę jestem młodą wichrzycielką, która po prostu ma dość starych dziadów i chce ich wygryźć, nie wiem, zemścić się na nich albo cokolwiek innego. Oczywiście po lekturze tej książki mam nadzieję, że czytelniczki sobie same wyrobią zdanie na ten temat, czy faktycznie tak jest, bo mi niekoniecznie zależy na władzy. Chciałabym po prostu robić dobre media i mieć z tego satysfakcję i pieniądze godne, pozwalające godnie nie przeżyć. Ale myślę, że ta pokoleniowość jest w pewnym sensie ważna, ponieważ osoby, które zaczynały przed oligopolem big techów, w erze przedinternetowej, w erze, gdzie dużo większe możliwości rozwoju dawała na przykład telewizja niż dziś, na pewno mają zupełnie inne doświadczenia niż dziennikarze wchodzący na rynek w tej chwili. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to są właśnie te sprawy związane z przywilejem ekonomicznym, też może przywilejem, który daje jakiś kapitał kulturowy wyniesiony z domu, bo też musimy pamiętać, że dziennikarstwo funkcjonuje w tych kategoriach jednak zawodu ideowego, twórczego, takiego, który no jest właśnie też misyjny, ma bardzo dużo tych wielkich kategorii, a jednocześnie nie ma tam za bardzo miejsca, żeby rozmawiać chociażby o pieniądzach. I kiedyś dziennikarstwo jednak było domeną osób bardziej uprzywilejowanych, więc one mogły sobie pozwolić na to, żeby nie było ich głównym źródłem zarobków. No bo nie wiem, mają mieszkanie, jakieś uposażenie wynikające z urodzenia. No i w sytuacji, kiedy dzisiaj ten próg wejścia do zawodu się znacznie obniżył i dzisiaj dziennikarz to jest zawód nie inteligencji, tak byśmy to nazwali, może w dawnym podziale, albo nie wiem, wyższej klasy średniej i elit, tylko jest to zawód klasy pracującej. W związku z czym zmieniły się pewne reguły gry i więcej osób rzeczywiście musi pracować w tej branży i tworzyć prekariat. Prekariat, czyli taka grupa, która mimo tego, że zdobyła wykształcenie, ma jakieś kompetencje, powiedzmy ponadprzeciętne, no to pracuje za stawki takie, jakby tych wszystkich przymiotów nie miała i zazwyczaj pracuje w bardzo niepewnych, niestabilnych warunkach. To znaczy na śmieciówkach za bardzo niskie płace, no i też często właśnie w takiej atmosferze, która bardziej przypomina, tak jak tutaj przeczytałeś we fragmencie, folwark niż takie miejsce pracy przyjazne pracownikowi. Więc te wszystkie kwestie składają się właśnie na tę trudną sytuację w mediach, choć ja myślę, że tych powodów jest znacznie więcej. Starałam się je wszystkie uchwycić. Zaraz tak, będziemy więcej o nich rozmawiać, ale rzeczywiście chyba problemem są pewne wyobrażenia czy oczekiwania w stosunku do tego, kim właściwie są dziennikarze. W pewnym momencie piszesz w książce też tak, a wy, słuchaczki, widzowie, czytelniczki, napiszecie w sieci, że do pismaków i kłamców prących na szkło nie macie za grosz zaufania. Ale z kolei są też inni, o których piszesz, dla których jednak wciąż dziennikarz to jest ktoś. I bardzo jestem ciekaw, co osoby słuchające Trójki o tym sądzą. Więc jeżeli was interesuje sytuacja w polskich mediach, a wszystkich powinna interesować, bo jakieś tam zawsze odbieramy, to zapraszamy albo do dzwonienia do nas 2 2 7 3, to jest numer telefonu, 2 2 7 3. Ewentualnie, jeżeli chcecie nie mówić, tylko wyrazić swoją opinię pisząc, to e-mail maksymilian.cegielski@polskieradio.pl, maksymilian.cegielski@polskieradio.pl. Czy my, dziennikarze, w tym momencie, Paulina, występujemy razem tutaj, jesteśmy dziennikarzami, to kłamcy, którzy mają parcie na szkło, czy wręcz przeciwnie, to jakaś kolejna siła, która pozwala krajowi funkcjonować, a za najciekawsze telefony bądź e-maile można otrzymać książkę naszej gościni, Paulina Januszewska, Gówno dziennikarstwo. Dlaczego w polskich mediach pracuje się tak źle? I od razu mamy telefon. Pani Jola, witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę w końcu coś powiedzieć na antenie. Tylko nie brzydkie słowa, prosimy. Nie, chociaż wiesz... powiem tak, że czasami jak się czyta teksty, które no, są na portalach internetowych, informacyjnych, to po prostu naprawdę człowiek ma ochotę zakląć, bo poziom języka tak upadł w ciągu ostatnich chyba 15-20 lat, że jest to przerażające i to zarówno jeśli chodzi o logikę wypowiedzi, o słownik używany, o gramatykę, czy o błędy interpunkcyjne, to jest naprawdę przerażające. Nie wiem, czy pani wie o tym, że Gazeta Wyborcza ostatnio zasłynęła z tego, że zlikwidowała dział korekty i w związku z tym nikt tych tekstów już nie sprawdza. Proszę Państwa, ja jestem wykładowcą, mam zajęcia ze studentami w języku angielskim i w języku polskim i często studenci w języku angielskim mają szerszy słownik niż studenci, którzy wysławiają się w języku polskim. I to jest naprawdę dramat. Uważam, że zawsze się, może tak, dopóki nie zostałam matką i wykładowcą i nie mam do czynienia z polską edukacją na poziomie podstawowym obecnie, to zawsze się zastanawiałam, po co ludziom jest na przykład poezja, po co ludziom pisanie wypracowań i tak naprawdę do czego ten polski nam służy. I doszłam do wniosku, że to jednak jest to tak ważne w komunikacji z innymi, że jest to tak ważne, żeby chociaż umieć się wysłowić, sprzedając człowiekowi telefon, czy pisząc uzasadnienie w sądzie, czy w byle urzędzie, trzeba napisać uzasadnienie na szybko, czy dać komentarz. Naprawdę powinniśmy zacząć głośno mówić o tym, że potrzeba polonistów w sferze publicznej, że dzieci powinny pisać wypracowania, a poezja jest potrzebna ludziom po to, żeby potrafili czytać między wierszami. Bo tego uczyła nas poezja. Żebyśmy potrafili czytać właśnie to, co inny ma na myśli. Jestem jak najbardziej za to, po to, żeby pani mogła wszystkie tajemnice polskich mediów poznać. Proszę się nie rozłączać. Dostaje pani egzemplarz książki po Pauliny Januszewskiej, ale może Paulina, to jest tak, że media przemawiają językiem, którym przemawiają ludzie. No i jeżeli ja słyszę moje dzieci i tutaj oczywiście cała prawda o tym, jak bardzo boomerski i stary ja jestem się okaże, w zasadzie co drugie słowo wtrącają słowo z języka angielskiego. Ja też to robiłem, ale co piąte powiedzmy. I media jakby idą tą samą drogą, no to można powiedzieć, że to jest naturalny proces. Tak, ja myślę, że to są rzeczy, których nie zatrzymamy, tylko ja myślę, że problemem nawet, oczywiście język jest, problemem, chociaż ja myślę, że problemem większym jest brak krytycznego myślenia i krytycznej obróbki i tekstu, i informacji, której również brakuje dziennikarzom, zwłaszcza tym, którzy są przymuszani do szybkiego oddawania tekstów i oddawania na przykład 10 tekstów dziennie. No, przy takim tempie nie da się ani napisać tego dobrze, sprawnie, ciekawie, ani zweryfikować informacji. I ja myślę, że my nie zatrzymamy pewnych zmian, które dzieją się naturalnie w języku, ale jeżeli mamy dziennikarzy, którzy potrafią na to mądrze spojrzeć, bo potrafią też użyć na przykład anglicyzmów w odpowiedni, uzasadniony sposób, ale też wyjaśniający, bo ja też się na tym często łapię, że w swoich tekstach rzeczywiście, kiedy opisuję jakieś bardzo awangardowe czy progresywne zjawiska społeczne, no to najwięcej źródeł jednak jest w języku angielskim, ale wiem, że to też może stwarzać taki próg bardzo wysoki dla czytelniczki, która na przykład tego języka bardzo dobrze nie zna, więc to też jest uczulanie na to, żeby te teksty były inkluzywne i żeby jednak starać się tam, gdzie można, zastępować anglicyzm językiem polskim. Pan Maciej do nas dzwoni. Panie Macieju, czy wierzy pan jeszcze mediom, czy one już tak upadły, że nie warto? Powiem tak, no mamy bardzo duży problem z tym. Po pierwsze, to co państwo już wcześniej tutaj mówili o jakości samego warsztatu dziennikarskiego, to jest jakby jeden problem. Drugi problem to jest tak zwana postprawda, którą niektórzy przypadkowi może dziennikarze korzystają, biorąc nie wiadomo skąd. No czasami to chyba jest kalkowanie wiadomości od konkurencji. To jest koszmar. To jest koszmar, bo pojawia się błąd za błędem, który, no tak zwanym głuchym telefonem, tak? Jak myśmy to kiedyś w grze mieli, że jedna osoba coś mówiła do drugiej i ten błąd się też tworzy. To, co się dzieje z dziennikarstwem, to jest koszmar. I powiem, że zaczynam cenić gazety takie mniejsze, niszowe, gdzie oni są sponsorowani może przez gminy, może przez jakieś inne instytucje, między innymi radio publiczne, to też ma ten plus, że to jakby upad do państwa, gdzie nie ma tej parcia na presji, na wyniki. Wyniki są ważne, ale przede wszystkim jakość, jeszcze raz jakość. To ja bym tutaj dodała bardzo ważną rolę mediów lokalnych, bo to jest też temat, o którym... Ale no na szczęście, na szczęście to się dzieje. Ja jestem z Katowic, więc ja muszę powiedzieć, że jestem dumny na przykład z Radia Katowice Lokalnego, które pozdrawiamy serdecznie. Mocno się opierało pewnym naciskom, które w różny sposób jeszcze nie tak dawno były w mediach publicznych, tak jak zresztą w Radiowej Trójce, której, ale trzeba było odpuścić na jakiś czas. Taka prawda. I powiem, to boli, bo dziennikarstwo powinno być czyste, nieskazitelne i idealne, tak? A mamy po prostu wyścig w jakiejś dżungli małp, które popełniają dużo, dużo błędów, o których tu już były też wspominane. Bo ja mówię, skaczę teraz media jako radio, jako telewizja, jako gazeta. No jest z tym problem, tak. Wyborcza to już jest dawno przeżytek. Przesory, ale jakościowo to dawno upadło. Wolę, tak jak powiedziałem, mniejsze gazety. Może nie mam tego świata takiego wielkiego, jakbym może chciał, ale mam coś rzeczywistego, a nie jakichś głupot, które piszą. Przypuszczam, że młodzi ludzie, Jednak pojawi się ci sprawa. Młodzi najgorsi. Pojawi się sprawa pokoleniowa, ale to zaraz Paulina w swojej książce bardzo dokładnie pokazuje, skąd się bierze ten mechanizm na przykład niesprawdzania. Panie Macieju, proszę się nie rozłączać. Kolejny egzemplarz książki dla pana. I no właśnie, i Paulina, bo ty świetnie pokazujesz, jak to się dzieje, w jakim rytmie pracują w portalach na przykład dziennikarze, dziennikarki i dlaczego właśnie nie mają czasu na sprawdzanie informacji. Tak, no ja to nazywam clickbaitozą, portalozą, czyli tworzę tutaj takie słowa, to znaczy nie przypisuję sobie tutaj tego autorstwa, ale gdzieś być może je nagłaśniam. Czyli to jest taka tendencja, w której rzeczywiście młody dziennikarz czy osoba nawet na stażu po prostu nie dostaje żadnego warsztatu często dziennikarskiego, bo też powiedzmy sobie, że coś takiego nie istnieje. Jak przychodzisz do portalu czy nawet do gazety, to nikt nie siada z tobą, nie uczy cię tam jakichś bardzo poważnych rzeczy, bo brakuje czasu, pieniędzy i tak dalej. Być może w radiu jest trochę inaczej, bo wydaje mi się, że wciąż coś takiego jak karta mikrofonowa i tak dalej funkcjonuje, czy nie? Jak to wygląda? Oficjalnie tak, ale moja karta mikrofonowa jest na przykład problematyczna, więc spójrzmy na nią zasłonę miłosierdzia. Dobrze, to tutaj ty teraz mi odsłaniasz tak naprawdę ten świat, ale może radio zbadałam najmniej, chociaż rzeczywiście pojawia się bohater, który pracował w polskim radiu i opowiada bardziej o portalozie, jak ona funkcjonowała, ale młody dziennikarz zazwyczaj wyrabia po prostu kliki, czyli zapełniacze kiedyś szpalt w gazetach, a dzisiaj miejsca na stronie, do którego zazwyczaj trzeba przykleić reklamy. I tutaj mówię głównie o mediach komercyjnych, dla których te reklamy to jest być albo nie być. I w takim, powiedzmy, 8-godzinnym dyżurze no trzeba zmieścić, w zależności od tego, jaka to jest redakcja i jak idą wyniki, no nawet 10 albo 15 tekstów dziennie. Jedna osoba? 10-15 tekstów w ciągu dnia? To się zdarza. To oczywiście są krótkie newsy, ale, czy przeklejanie depesz papowskich Polskiej Agencji Prasowej. Ale czy mówimy o portalach typu, nie wiem, Onet, Wirtualna Polska, tego typu? Czy mówimy też o, dobra, już niech będzie, powiedzmy wprost, wyborcza.pl? Ja myślę, że o wszystkich tych, które, nie wiem czy Wyborcza, na pewno Gazeta.pl bardziej tutaj. Rzeczywiście wszystkie portale horyzontalne. Horyzontalne, tak, czyli te, które są do bardzo szerokiej publiczności. Dokładnie tak. Jest tam bardzo duża żonglerka tematyczna, to znaczy nie ma już czegoś takiego jak specjalizowanie się w czymś, w jakiejś dziedzinie. To można po jakimś czasie, jeżeli dobrze wiatr zawieje i jesteś szczęściarzem, po prostu się wyspecjalizować w jakimś temacie, ale zazwyczaj po prostu trzeba pisać na wszelkie tematy, które są zlecone z góry. Oczywiście to bywa różnie, bo czasami są te dyżury newsowe tak zwane, które właśnie wymagają trzaskania kolejnych newsów jakichkolwiek. No i to niestety idzie z błędami, to niestety nie jest twórcze, to nie jest oryginalne. To jest zazwyczaj przeklejanie jakichś newsów z innych portali albo z zagranicznych portali, takich, które po prostu zagrzały, bo często to wygląda tak, że po prostu wieczorem czy rano, w zależności jak te kolegia są ustalane, po prostu sprawdza się, co poprzedniego dnia grzało na przykład w social mediach czy w ogóle w mediach. Nie wiem, załóżmy, że Kotek i po prostu w związku z tym, że Kotek zagrzał, bo nie wiem, wszedł na drzewo albo nie wiem, to był Kotek polityka, to zaczynamy też wymyślać tematy dookoła tego, czyli co jedzą koty, galeria kotów, politycy z kotami, zobacz zdjęcia. No jakby tego typu machina rusza, ale też jeśli chodzi o teksty dłuższe, które mają do pisania dziennikarze, no to oczywiście tutaj można pisać trochę dłużej, czyli na przykład masz dzień na zrobienie reportażu. To cały jest niemożliwe. Dzień. Tak. I no co możesz zrobić przez jeden dzień? Czy pojedziesz i znajdziesz bohaterki? No nie, dlatego wymyślasz sobie jakąś tezę, albo zazwyczaj ją też może wymyślać wydawca, redaktor naczelny takiego portalu. No i to są zazwyczaj takie teksty w stylu Polacy coś tam, 30-latkowie coś tam. I to jest wszystko pisane pod konkretny schemat. Ja ten schemat zresztą podaję w swojej książce. To znaczy zbiera się trójkę bohaterów, wymyśla się jakiś trend, który wcale nie jest zjawiskiem ogólnopolskim, ale możemy mieć taką intuicję, że paru naszych znajomych coś zrobiło, więc teraz zróbmy z tego opowieść o tym, jak Polacy coś tam. No i ja tak akurat tutaj przywołuję tekst o tym, że nie wiem, polscy mężczyźni są uzależnieni od pornografii, więc znajdujemy trzech bohaterów. Czasami niestety ci bohaterowie bywają też zmyśleni albo podkolorowani, bo nikt nie sprawdza tego, czy oni faktycznie istnieją. Więc a jak jest presja czasowa, no to rzeczywiście niektórzy dziennikarze po prostu idą na coś takiego. Ja też im się wcale nie dziwię, jeżeli muszą wyrobić jakąś normę. No i wymyślałem sobie trzech bohaterów, do tego dają jakieś statystyki, które im dobrze pasują. O tym, że no, uzależnienie od pornografii to bardzo ważne i poważne zjawisko. Nie wiem, jakąś wypowiedź eksperta, która może być też równie dobrze zmanipulowana i pasująca nam do tezy. No i mamy gotowy tekst. Zazwyczaj to się jeszcze zaczyna od jakiejś scenki rodzajowej, typu, no nie wiem, opisujemy po prostu scenkę z jakiejś terapii anonimowych seksoholików albo coś w tym stylu. I po pewnym czasie to już się wykonuje mechanicznie i często te osoby, które próbują się po prostu utrzymać w zawodzie, godzą się na to. Niektórzy nie czują zgrzytu, bo zawsze się znajdą tacy, ale są też osoby, które to wykonują, a o dobre, wartościowe teksty walczą po godzinach. A ile się na tym zarabia? Jedna z twoich bohaterek mówi: jasne, że w kolejnych pitach widziałam, że zarabiam mniej. Przypominałam sobie też, że ostatnią podwyżkę dostałam jakieś 3 lata wcześniej. Później piszesz z kolei o tym, że w 2023 roku Burda Media Polska zamknęła ponad 20 magazynów, między innymi miesięczniki Klaudia i tak dalej. Wydawca Onetu, Faktu czy Forbesa Ringel Axel Springer zwolnił 8% zatrudnionych. Czyli nie dość, że w tym fachu się zarabia coraz mniej, co ja też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, pracując od początku lat 90. zarabiam coraz mniej, a nie coraz więcej. A po drugie, wszyscy cały czas tak naprawdę się obawiają, że zostaną zwolnieni. W związku z tym wykonują te polecenia. Dokładnie tak. I w zasadzie żadna bohaterka, bohater, ale też osoby, które występują pod nazwiskami, również tuzy dziennikarstwa, nikt mi nie powiedział, że w mediach jest dobrze. Każdy uważa, że to jest tonący Titanic. I niektórzy twierdzą, że wchodząc na niego, no jakby wiesz na pokład jakiego statku wchodzisz. Niektórzy twierdzą, że po prostu są osoby, które cały czas myślą o tym zawodzie jak o prestiżu i dopiero się spotykają z tą prawdziwą, z prawdziwym obrazem i być może są zawiedzeni, sfrustrowani, bo oczekiwali czegoś innego. I są też być może utracjusze, którzy wciąż wierzą w ten zawód, idealiści, którym się jednak chce. Ja myślę, że dużo jest grup tych osób. Tak naprawdę moglibyśmy jeszcze wyszczególnić kilka, ale rzeczywiście jest trochę tak, że pomimo wszystkich wad tego zawodu i wszystkich wad całej branży i tego, jak wygląda rynek, no ci idealiści wciąż istnieją i myślę, że to też trochę na nich się trzyma cały czas to dobre dziennikarstwo. Ale myślę też, że jeżeli ktoś liczy na łatwą karierę i ma ten giętki kręgosłup, to może w tych mediach zrobić właśnie dobrą karierę i gdzieś się wspiąć na szczyt. A jak to jest z mediami papierowymi? Bo to jest też forma, której poświęcasz sporo miejsca, no bo wydawałoby się, że dobra, no internet, clickbaitoza i tak dalej, ale że jednak ten tygodnik czy gazeta codzienna, że wciąż mają jakiś prestiż, czy tak jest? Na pewno w głowach dziennikarek i dziennikarzy tak, również osób, które nam udzielają wywiadów też, że to jest jednak zawsze tak, że jak drukują cię, to już wiadomo, że to jest coś fajniejszego, można wziąć tę gazetę do ręki. Czy tam się pojawia dalekie od dobrej jakości dziennikarstwo? Owszem, pojawia się. Myślę, że tygodniki opinii to jest taki bardzo ciekawy wątek w mojej książce, ale też myślę, że ciekawy do opisania dla środowiska naukowego, ponieważ one bardzo połączyły świat publicystyki z dziennikarstwem. W zasadzie uczyniły te dwie gałęzie nieodróżnialnymi od siebie. Czyli komentarz autorski od czystej informacji. Tak, zgadza się. I jednak tygodniki opinii bardzo ze sobą konkurowały politycznie i myślę, że tutaj okładki, które pamiętamy, nie wiem, polityków w jakichś mundurach nazistowskich czy, nie wiem, w szatach talibów, to jest coś, co bardzo niszczyło debatę publiczną, ale co weszło tak naprawdę do mainstreamu i co już nas specjalnie nie dziwi. I w tych tygodnikach niestety też zdarzają się takie teksty, które może nie tyle są zmyślone, ale są napisane pod tezę. To znaczy chodzi mi o pewien rodzaj reportaży, których już wspomniałam wcześniej, o zjawiskach, które mają charakteryzować Polaków. Czy też, nie wiem, czy konkretne pokolenie 30-latków, 50-latków, zazwyczaj oparte nie na badaniach, na jakiejś dużej próbie, tylko właśnie na trójce bohaterów, którzy, no nie wiem, mają jakieś konkretne preferencje, styl życia, cokolwiek. No ja też przytaczam takie przykłady opowiedziane mi zresztą przez bohaterów pracujących właśnie w tych tygodnikach na początku, kiedy one się w zasadzie rozwijały, czyli to jest w zasadzie początek XXI wieku. No, że była taka propozycja na przykład od naczelnej, żeby napisać tekst o tym, że polskie dzieci mają już własne karty kredytowe w czasach, kiedy jeszcze nie było terminali. Dlaczego? No bo nie wiem, w szkole, do której chodził jej syn czy córka, po prostu pewnie jeszcze to była szkoła bardzo uprzywilejowana. Kilkoro dzieciaków miało rzeczywiście karty płatnicze i to był ewenement. A ona chciała z tego, potrzebowała, żeby zrobić z tego zjawisko i reportaż w tygodniku. No więc to są tego typu przykłady. Więc myślę, że żadna forma tutaj dziennikarska i żadne medium nie jest wolne od tych ryzyk i zagrożeń, o których wspomniałam. A kolejnym problemem i kolejnym wątkiem twojej książki, przypominam, że cały czas w pliku tekstowym jest z nami Paulina Anianuszewska, książka o tym, dlaczego w polskich mediach pracuje się tak źle, bo tak naprawdę kolejny, albo może nawet to, co jest klucz twojej książki, to jest sama atmosfera pracy. I tutaj, jeżeli chodzi o tygodniki opinii, no to to właśnie Newsweek jest jednym z wątków, który się przewija przez twoją książkę. Ty zresztą tam pracowałaś, no ponieważ akurat tam wybuchła afera związana z postacią, którą jedni cenią bardzo i są to raczej osoby, powiedziałbym, starsze ode mnie nawet, a inni wcale nie cenią, mianowicie z Tomaszem Lisem. Czy mogłabyś przypomnieć, co ta afera odsłoniła? Afera zresztą, której prawdopodobnie, o której nie wiedzielibyśmy, gdyby nie praca Szymona Jadczaka, bo przypomnę, że chodzi o tekst, w którym Szymon Jadczak, opublikowany zresztą na Wirtualnej Polsce, to też pokazuje, że na portalach jest bardzo dużo śmieci dziennikarskich, ale też bardzo dobre reportaże, więc to jest też taki dysonans, który można poczuć, śledząc polskie media, ale do meritum. W reportażu Szymona Jadczaka wypowiedziały się osoby, które pracowały w Newsweeku i które przyznały, że metody zarządzania ich naczelnego były niewłaściwe, były nadużyciami. Opisywane są tam różne sytuacje, od krzyków po zachowania noszące znamiona, mogące nosić znamiona molestowania, i zbiegło się w to w czasie, gdy po prostu Newsweek rozwiązał współpracę za porozumieniem stron z Tomaszem Lisem, nie podając przyczyny. Wszyscy dociekali, o co chodzi. Później jedna z dziennikarek, zresztą szefowa działu społeczeństwa w Newsweeku, Renata Kim, przyznała, że ona była jedną z tych osób, które zgłaszały niepożądane zachowania Tomasza Lisa działowi HR. I spotkał ją za to ogromny ostracyzm środowiskowy, co pokazuje, że z jednej strony mamy do czynienia z poważnymi oskarżeniami, pod którymi jednak kilka osób się podpisało, wprawdzie nie imieniem i nazwiskiem, oprócz Renaty Kim, ale no jest to wysoka próba i też no, Szymon Jadczak ma na to odpowiednie dowody i pisze o tym reportaż. No i właśnie jakby no, mamy coś bardzo, bardzo trudnego. Rzeczywiście dużo osób potwierdza to, co Szymon Jadczak napisał, a z drugiej strony, gdy wychodzi osoba pod nazwiskiem, bo zawsze się mówi, że jak nie ma nazwisk, jak bohaterowie nie chcą opowiadać pod nazwiskiem, to znaczy, że się to nie liczy. No więc Renata Kim wystąpiła pod nazwiskiem i co ją spotkało za to. To też pokazuje, że my nie lubimy prać brudów na zewnątrz, że jesteśmy tym środowiskiem, które bardzo chce uchodzić za, ja bym to powiedziała, takie no, idealne i jakby mające prawo do mówienia innym, jak mają żyć, i tak naprawdę opowiadające ludziom świat. Często powołujemy się na wielkie idee typu demokracja, wolność i tak dalej, a z drugiej strony nie potrafimy w swoim środowisku pracy przyjąć zasad, które byłyby etyczne i zgodne z kodeksem pracy i w ogóle z jakąś przyzwoitością ludzką. I sprawa Tomasza Lisa również się przeciągnęła, znaczy została zbadana przez prokuraturę, ale niestety część z tych zarzutów, które mogłyby zostać mu postawione, okazało się, że Te sprawy się przedawniły i chodzi tutaj o sytuacje, w których, mówiąc krótko, nastąpiło nadużycie przekroczenia granicy cielesnej jednej z pracownic Tomasza, podwładnych Tomasza Lisa. No i tutaj prokuratura powiedziała, i to też jest praca Szymona Jadczaka, który dotarł do tych akt i zbadał tę sprawę. Po prostu prokuratura przekazała informację, że niestety no, czas się przedawnił tutaj na ukaranie tego czynu. Natomiast jeśli chodzi o nadużycia związane z, mówię, no, nie mogę powiedzieć w zasadzie, że chodzi o mobbing, ale o pewne nadużycia związane z tym, jak traktuje się pracowników pracy, o naruszenie być może kwestii kodeksu pracy, no to tutaj w zasadzie mamy taką informację od prokuratorki, że metody zarządzania Tomasza Lisa były retro i że w zasadzie nie odpowiadały młodym pokoleniom, które przyszły, czyli po prostu chodzi o różnicę. I to jest, ja tylko dodam, że właśnie ta narracja, że to nie było coś niewłaściwego, tylko to było coś retro, co nie odpowiada młodemu pokoleniu, to jest też ta narracja, którą Tomasz Lis przekazał krytyce politycznej w wywiadzie z Agnieszką Wiśniewską. Przyznał, że może moje metody były retro, ale nie nazwał ich niewłaściwymi. I rozumiem, że to jest ta jego oficjalna linia obrony. Tobie nic więcej już na ten temat nie powiedział. Mi osobiście nie, bo nie chciał ze mną rozmawiać. No właśnie, ale czy ty uważasz, że to jest tak, że to jest dosyć często powtarzający się wątek, który można nazwać konfliktem pokoleń, a można po prostu powiedzieć, że pewne metody działania w ogóle życia, odnoszenia się do innych się na tyle zmieniły, że ci dziennikarze starszego i dziennikarki starszego pokolenia być może naprawdę nie są w stanie zrozumieć, że świat się zmienił i pewnych rzeczy po prostu już się nie robi. Myślę, że tak, ale ja nie mam przekonania, że większość z nich faktycznie została wysłana na odpowiednie szkolenia dotyczące zarządzania ludźmi. Mam do tego bardzo dużą wątpliwość, to jest w ogóle problem polskiego managementu, że na stanowiska kierownicze są powoływani ludzie, którzy są świetni w swoim fachu, ale absolutnie nie wiedzą nic o nieprzemocowym rozwiązywaniu konfliktów, czy o zarządzaniu właśnie nie strachem i nie groźbami, nie wyzwiskami, tylko inaczej. W sposób taki, powiedziałabym, przyzwoity, humanitarny. A kolejna sprawa jest taka, że oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że świat, w którym przyszło im funkcjonować, być może zdobywać te kariery, to mógł być świat, który ich bardzo niesprawiedliwie potraktował. To znaczy oni reprodukują prawdopodobnie tę przemoc, której sami doświadczyli. I stąd bierze się przekonanie, że jeżeli mi było ciężko, jeżeli ja byłam gnojona, to być może uważam, że ci młodzi również. Bo też to jest takie przekonanie, które jest związane z tym, że jeżeli poznasz te trudy na samym początku, to być może to ukształtuje twój charakter. A przecież w tym zawodzie trzeba mieć twardy tyłek i twardą skórę. No ja uważam, że nie, że to jest, zresztą to nie jest kwestia mojego stanowiska czy mojej opinii, tylko wystarczy poczytać, co na ten temat mają do powiedzenia psychologowie. Zarządzanie przemocą nigdy nie przynosi niczego dobrego, tylko sprawia, że ta przemoc się reprodukuje. I w tym sensie świat mediów jest niestety soczewką, w której skupiają się w ogóle sposoby na przykład zarządzania w Polsce, też w zupełnie innych firmach innego typu. I jaki wobec tego wniosek z tej afery Tomasza Alisa i Newsweeka? Bo dwie twoje bohaterki, i to zresztą chciałem, żebyśmy też o tym zaraz porozmawiali, które występują pod imieniem i nazwiskiem. Z jednej strony Karolina Korwin-Piotrowska, która mówi w twojej książce: okazuje się, że swoich nie ruszamy. To przykre, ale nie spodziewałam się niczego innego. A z kolei Paulina Młynarska mówi, że była jednak burza medialna, jakieś reakcje. To pracuje tyle, że jest rozłożone w czasie. To najpierw to pytanie, czy rzeczywiście nic z tej afery nie wyniknęło, czy coś wyniknęło, co może jednak jakoś polepszyć atmosferę w polskich mediach? Myślę, że dla samego Newsweeka to na pewno była bardzo poważna sytuacja, która też być może zmusiła zespół do jakichś zmian, zmusiła też do reakcji zarząd Ringer Axel Springer, czyli koncernu medialnego, do którego Newsweek należy. Mam nadzieję, że to się zmieniło na lepsze, ale w tej chwili jakby nie śledzę tego, co się dzieje w zespole i tego im życzę też, że być może to jest jakieś nowe rozdanie. Natomiast ja mam takie obawy, że rzeczywiście my się bardzo lubimy skupiać na konkretnych nazwiskach, na linczu konkretnych osób, z których możemy łatwo, nie wiem, drwić, czy łatwo ich obwiniać o coś, a nie zauważamy tego, że przecież oni są reprezentacją pewnych schematów i mechanizmów, w których tkwimy wszyscy, że oni też są właśnie prawdopodobnie produktem tej kultury. Kultury, chcę ją ładnie nazwać, takiego przepracowania. Kultury, w której ta kariera jest najważniejsza, w której robi się pewne rzeczy za wszelką cenę. To też jest taka realizacja bardzo kapitalistycznej, neoliberalnej narracji, w której ta praca jest najważniejsza i rzeczywiście tutaj trochę można powiedzieć, że obowiązuje zasada po trupach do celu. Ja sobie wyobrażam, że samo, nawet jeżeli Tomasz Lis czy ktokolwiek inny faktycznie dopuścił się tego, co mu się zarzuca i nawet gdyby poniósł konsekwencje, to nie wystarczy. Chociaż potrzebujemy oczywiście wyroków, potrzebujemy postępowań dyscyplinarnych w redakcjach. To się niestety nie dzieje albo dzieje się bardzo wolno. Ale wydaje mi się, że sam wyrok nie wystarczy, jeżeli nie będzie rozmowy na temat tego, jakie te relacje pracy mogą być. Dlatego, że moja książka wbrew pozorom wcale nie jest o mediach. Moja książka jest o pracy, o relacjach, które mamy w pracy. W książce jest też oczywiście tych afer więcej. Ci, którzy śledzą trochę branżę, to jest jeszcze afera z magazynem Press, jest kwestia Kamila Durczoka i wiele innych, to już odsyłam do książki Pauliny Januszewskiej, Kaczyńskiej, tylko chciałem właśnie dopytać o to, bo to jest tak bardzo charakterystyczne, że akurat Karolin Piotrowska i Paulina Młynarska występują pod nazwiskami, ponieważ to są kobiety sukcesu. To są kobiety, które w swojej branży osiągnęły sukces i mam poczucie, że mogą sobie na to pozwolić. A tymczasem większość z twoich bohaterek i bohaterów występuje zupełnie anonimowo. Myślę, że to jest spowodowane bardzo faktem, że ten rynek jest bardzo wąski. To znaczy wiele osób uważa, że jeżeli ci nie pasuje praca w jednej redakcji, to spokojnie możesz zacząć w drugiej. No nie, to tak nie wygląda. Jeżeli coś się dzieje w jednej redakcji, to już wie o tym 5 innych, dlatego że dziennikarze to najwięksi plotkarze prawdopodobnie na świecie. I mówię to z całą tutaj odpowiedzialnością również o sobie. I wydaje mi się, że właśnie ten strach przed tym, że ja już nie znajdę nigdzie pracy, jest bardzo silny i on jest uzasadniony. Chociaż wydaje mi się, że też być może to jest zawód, który przyciąga osoby o pewnych deficytach emocjonalnych, takich, które tą pracą sobie też załatwiają bardzo dużo rzeczy i takich, które jest łatwo naruszyć ich granice. Bo my często jesteśmy perfekcjonistami, często jesteśmy osobami, które potrafią żonglować właśnie tematami. To też jest świetne miejsce dla osób z ADHD. Właśnie miałem to powiedzieć dokładnie. Więc i potem się właśnie tak okazuje, że kolejna moja koleżanka czy kolega z branży po prostu jest diagnozowany w ten sposób, więc to nie jest przypadek. To też jest odpowiedź na pochodzenie z rodziny dysfunkcyjnej, gdzie rzeczywiście to jest najlepszy pracownik osoba z rodziny dysfunkcyjnej, bo ona po prostu potrafi się przekraczać i rzeczywiście ja też porównuję tutaj redakcje, czyli rodziny redakcyjne do rodzin dysfunkcyjnych, między innymi alkoholowych i wydaje mi się, że właśnie te wszystkie czynniki, o których wspomniałam, sprawiają, że ludzie się boją, że po pierwsze nie potrafią zawalczyć o siebie, po drugie też myślę, że takim wątkiem może tutaj nieopowiedzianym, mam nadzieję, że zdążę to szybko opowiedzieć, to znaczy chodzi też o autorów zewnętrznych, czyli o osoby, które nie są członkami redakcji zatrudnionymi na etacie, tylko pracują na śmieciówkach, są freelancerami. Te osoby nie mają kontaktu z redakcjami, często nie wiedzą, jakie są stawki za teksty czy inne materiały. W ogóle nie wiedzą, co się dzieje w redakcji i ich tak naprawdę kontakt z redakcją to jest mail. I w takich sytuacjach mogą też pozwalać nam bardzo dużo przekroczeń. Tutaj już nie związanych z takim mobbingiem per se, ale na przykład z wyzyskiem ekonomicznym. No ale jeżeli zaczną być roszczeniowi, jak to się mówię to w cudzysłowie, czyli po prostu żądać swojego, to nikt nie będzie od nich zamawiał tekstów. Więc też się boją podejmować jakiekolwiek tutaj ruchy, czy właśnie powiedzieć coś pod nazwiskiem, bo to może zagrozić ich i tak no bardzo takiej wyszarpanej karierze. No tak, i myślę, że to jest taki problem, że oczywiście wydawcom, właścicielom mediów nie zależy bynajmniej na tym, żeby swoje współpracowniczki, współpracowników, czy pracowniczki i pracowników wysyłać na terapię, bo wtedy by przestali być tak atrakcyjnymi pracownikami, których i można... I efektywnymi. No właśnie, których można wykorzystywać. Oczywiście tak, ta figura, którą stosujesz porównania z dysfunkcyjnymi domami i z alkoholizmem jest bardzo ciekawa i myślę, że też jest niestety prawdziwa i ze smutkiem myślę o różnych moich kolegach, którzy już nie żyją po prostu, a byli naprawdę wybitnymi dziennikarzami i to rzeczywiście dziennikarzami, takimi, którzy jeździli w teren, jeździli, nie wiem, do Ukrainy, kiedy pierwsza wojna się zaczęła i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia tutaj z jakąś taką opowieścią o głębokiej patologii. Zobaczymy, czy ta książka coś zmieni. Mam taką nadzieję i tego ci życzę, żeby ona jakoś wpłynęła pozytywnie. Na przykładzie świata literackiego mogę powiedzieć właśnie jedno, że w związkach zawodowych siła i rzeczywiście wstawaniu razem, a nie dzieleniu się na mniejszych, większych, słabszych, ważniejszych i tak dalej. Paulina Januszewska była moją gościnią. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Plik tekstowy w kolejnym odcinku, a przypominam, że wszystkie są do wysłuchania w internecie, na Spotify i na stronach Trójki w kolejnym odcinku Bożena Kef. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę Trójkowa Antena wypełni się muzyką świata i kosmosu.